Kolohnát se rozhodl prolomit ticho. Znovu jsem si promluvil s upírem Vodlevilem, tak se jmenuje, a srovnali jsme své odpovědi. Vypadalo to, že se orákula ptá na to, jak pomoci svému synovi, který je alergický na krev. Tohle není pro upíra legrace, to by mě ani nenapadlo. Zvolal stile. Kolohnát mluvil vážně. Nežijí celou dobu jen z krve. Potřebují ji ale k tomu, aby se mohli proměnit v netopíra a létat. Krev umožňuje realizaci tohoto kouzla. Jeho chlapec se tedy nemůže držet u rodiny, no, myslím, že by mi to na jeho místě taky vadilo. Samozřejmě, souhlasil stile a mrzelo ho, že si z toho kdy dělal legraci. Ale všechno, co mu orákulum řeklo, bylo přelsti žlutou. Toho ale velmi rozzlobilo, protože prohlásil, že žlutá je adeptkou a upíři nechtějí mít s adepty nic společného. Žijí poblíž jedné z nich, bojí se jí a nechávají ji na pokoji. Pokud by ale s adepty obchodovali, tak by je zase nemohli zkoušet podvést a žlutá navíc byla nejhorší z nich. Mnoho členů jejich rodu chytila a prodala ostatním adeptům, kteří je očarovali a pak je používali jako věrné špiony a s jejich pomocí terorizovali další zajatce. Takový pak dělají rodu upírů špatné jméno. Takže se musel vrátit zpět bez použitelné rady. Nemohl jsem mu pomoci. O adeptech nevím vůbec nic. Zdá se, že to byl čestný tvor. Jak mohlo orákulum někomu takovému navrhnout podvádění? To je totéž jako žádná odpověď. Obelstít neznamená podvést, podotkla modrá paní. Znamená to použít nějaký trik nebo lest, ne nečestnost. Vodlevile je velice přímý tvor, řekl Kolohnát. Něco takového by nedokázal. Hodně mi ale pomohl. Řekl, že většinu kovového nářadí, zbraní a hudebních nástrojů na fázi vyrábí malí lidé. Jsou to kmeny temných elfů, z nichž někteří pracují s kostmi, jiní se dřevem, další pak se stříbrem, zlatem nebo s platinou. Takže pokud bys našel kmen elfů, kteří malí lidé se nehledají snadno, řekla modrá paní. Většinou pobývají v purpurových horách. Nemají rádi normální lidi a obchodují s nimi jen zřídka. Nejvíce ze všech pak nenávidí adepty. Když můj pán potřeboval vynikající hudební nástroj, nemohl se obrátit na ně, ale musel obchodovat s lichvářem, který měl kontakty za oponou. Říkal, že by byl rád ve styku s malým národem, oni však nechtěli nic z toho, co mohl nabídnout. To mi Vodlevile také říkal, ozval se Kolohnát. Proto jsem podotkl, že to je nebezpečné. Zdá se, že kmeny kovářů se s lidmi stýkají tím méně, čím dražší kov zpracovávají. Asi vědí, že by je lidé okradli. A obzvláště nenávidí velké lidi. Jakmile bych vstoupil na jejich území, bylo by po mně. A což teprve modrý adept potřásl hlavou. Takže odpověď, kterou jsem od orákula přinesl, je stejně k ničemu. Přesto ti říkám, jak to všechno bylo a doufám, že to nespůsobí žádné těžkosti. Stile se hluboce zamyslil. Rada orákula je vždy praktická, i když není hned srozumitelná. Člověk se obvykle musí zamyslet, aby jí porozuměl. Ale má smysl pro mě i pro upíra. Možná mu dokážu pomoci, na oplátku za jeho pomoc tobě. Doufal jsem, že to tak pochopíš, odpověděl Kolohnát. On se ti snažil s tvým úkolem pomoci alespoň radou. Tohle se mi přestává líbit, vmísila se do hovoru modrá paní. Zdá se mi, že se chystáš vyrazit k malým lidem. Možná, připustil stile. To jsou ty těžkosti, kterých se Kolohnát obával, protože dobře zná mou povahu. Nejdříve se však musím postarat o to, co za mne nemůže udělat nikdo jiný. Nebude dlouho trvat, než vymyslím to pravé kouzlo. Za 10 minut se sejdeme na nádvoří. Žádné kouzlo tě nemůže bezpečně dopravit k malým lidem, protestovala paní. Jsou stejně jako jednorožci odolní proti magii. Raději se vydej mezi troly nebo gobliny, tam ještě můžeš mít šanci na úspěch. Zamýšlel jsem připravit setkání se žlutou adeptkou. Žlutou adeptkou. Zvolala polekaně. V našem království. Slíbil jsem, že se do toho jejího už nikdy nevrátím, takže bude muset navštívit ona mě. Proto musím vymyslet kouzlo pečlivě, aby nám nemohla uškodit. No tak, musíme dát Kolohnátovi čas na obléknutí. Stile se vydal ven. Paní se sice tvářila nespokojeně, dále však už neprotestovala. Setkali se na nádvoří. Paní zřejmě prozradila připravovanou akci Neise, protože ta rozzlobeně šermovala rohem a bojovně ržála. Stile začal hrát na harmoniku, aby schromáždil magickou auru. Potom zaspíval. Jedno přání mám. Ať přijde žlutá k náměstí. Náhle se před nimi objevila žlutá babizna. Modrý, myslela jsem, že jsme spolu vyrovnáni. Vykřikla. Chceš snad vyvolat boj mezi adepty? V žádném případě, žlutá. Chci se s tebou dohodnout na oboustranně výhodném obchodě a nechci znovu vstoupit na tvé území. Její pichlavé oči těkaly po okolí. To je chvályhodné, fešáku. Jsi muž, který drží své slovo se ctí. Nejsem ale připravena na společenskou návštěvu. Dovol mi odejít a upravit se. Začala prohledávat svůj pytlovitý kostým, hledajíc kouzelný nápoj. Jsi mým hostem, postarám se tedy o tvé pohodlí. Stile zahrál několik tónů a potom zanotoval. Pokud modrý hostí žlutou paní, nechť kouzlo mládí se stoupí na ni. Místo staré, ošklivé babizny tu stála okouzlující krásná mladá žena se štíhlým pasem a dlouhými, zlatými vlasy. Na sobě měla nádherné večerní šaty. Kolohnátovi poklesla čelist, modré paní se úžasem rozšířily oči. Jen Neisa si neuctivě odfrkla. Už ji v této podobě jednou viděla. Rozkošná dívka vyndala z šatů lahvičku a vytřepala z ní kapku, ze které vyčarovala zrcadlo. Ach, to si nemusel, dobrý muži. Ale podařilo se ti to vystihnout perfektně, přesně podle mých představ. Pořád je to jen čarodějnice, řekla pevně modrá paní. Neisa souhlasně zafrkala, žlutá po nich střelila pohledem. Říkáš čarodějnice. Což pak nezacházíme všichni neopatrně se svým tvarem a magií. Jakou šanci by měl kterýkoliv člověk proti jakémukoliv upírovi? Žádnou, ozval se Kolohnát. Neisa pohnula rohem, jako kdyby ho chtěla napíchnout a jemu nezbylo než rychle uskočit. Chci po tobě tohle, řekl stile energicky. Známe jednoho upíra, jmenuje se Vodlevile. Jeho syn je alergický na krev. Orákulum mu poradilo, aby obelstil žlutou. On však odmítá. Ano, mám nápoj, který by tuto chorobu vyléčil, souhlasila žlutá. Co za něj však může nabídnout? Nic, řekl stile. Upíři se ti vyhýbají, proč, to se můžu jen dohadovat. Výstražně na něj zahrozila prstem, podobně jako střelec na protonu. Nehřej si přede mnou na nevinátko, fešáku. Mám nevyřízené objednávky na spoustu netopírů. Troufám si však tvrdit, že jejich strach z adeptek pochází z jejich blízkého sousedství, protože sídlí poblíž jedné, kterou by snad jen psi mohli nazývat ženou. Kolohnát se snažil zakrýt úsměv. V tomhle světě byly urážky jen otázkou individuálního pohledu. Vodlevile by s tebou neobchodoval, řekl stile klidně. Já ale ano. Jestli si vzájemně prokážeme službu, jako jeden profesionál druhému, já po tobě budu chtít tohle. To ti ten netopír tolik pomohl. Pomohl mému příteli Kolohnátovi, který pro mě plnil poslání. Netopír po mně nikdy pomoc nežádal a ani neví, že se mu je chystám poskytnout. Potřásla nedůvěřivě hlavou. Tyhle spletité záležitosti cti a přátelství mě vždycky zajímaly. Jednou na svou ušlechtilost ke zvířatům doplatíš, modrý. Pohlédla na Neisu, jejíž uši se v předstíraném nezájmu rychle otočily zpět. Teď si mě opravdu dostal. Můj život je nerozlučně spojen s obchodováním a já s tebou ten obchod uzavřu. Netopír svůj kouzelný nápoj dostane. Děkuji ti, čarodějnice. A co budeš ode mě požadovat oplátkou? Dlouze se zamyslela. Mohla bych si přát, abys mě přišel navštívit, aby to vypadalo trochu jinak než tenkrát její oči se zaměřily na modrou paní, která stála opodál a pohrdavě se na ní dívala a potom na Neisu, z jejich šnozder začínal stoupat dým. Zdá se však, že nebude souhlasit tvá přítelkyně. Pokud by ti snad nebránila ona, myslím, že by se našli jiní, kteří by řekli ne a nebo protestovali. Teď už z Neisiných nozder vystřelovaly plamínky a hrot jejího rohu začal výhružně kroužit. Asi by to tak dopadlo, souhlasil stile s vážnou tváří. Opovrhoval obchodováním žluté adeptky, která chytala a prodávala zvířata, osobně si ji však vážil. Jakýkoliv milostný románek nepřipadal v úvahu a ona to dobře věděla. Pokoušela se jen zvýšit svou cenu v tomto obchodě a provokovat. Taková lehká zlomyslnost byla pochopitelnější spíše pro muže než pro ženy, proti kterým byla hlavně namířena. Mám dojem, že si tvou pomoc nechám do zálohy a až tě někdy budu potřebovat, ozvu se ti, rozhodla se žlutá. Souhlasím, prohlásil stile. Pod podmínkou, že ta požadovaná pomoc nebude v rozporu s mými zásadami a budu v tomto rámci. Dobrá. Máš ale před sebou opravdu temnou budoucnost. Znovu se zamyslela. Asi bych si měla svou investici pojistit a dát ti ten kouzelný nápoj. Vylovila z výstřihu malou lahvičku a dala mu ji. Stile ji přijal bez ohledu na Neisinu rozzlobenou reakci. Jestli se mohu zeptat. Jen se ptej, můj krasavče. Tenhle elixír způsobí, že budeš elfům méně protivný. Ty ďáblice. Zvolal stile. Ty intrikánko. Ty si celou tu dobu věděla o mé cestě. To víš, že ano, do všech detailů, řekla. I když mám raději slovo chytrá než ďábelská, dodala a beze stopy zmizela. Ty tvé známosti, řekl obdivně Kolohnát. Ona je chytrá, spíš potvora, prohlásila modrá paní a spolu s nej jsou odměřeně odkráčeli. Stile se usmál. Není zase tak špatná, když vezmeme do úvahy, že to opravdu je stará čarodějnice. Opravdu takhle kdysi vypadala, před několika stoletími, když byla mladá. Rychle se rozhodl. Kolohnáte, nemám mnoho času a tahle mise je důležitá. Ještě dnes odpoledne vyrazím k Purpurovým horám, jen co zjistím, kde asi se zdržuje kmen elfů zpracovávajících platinu. Půjdu s tebou. Ne, příteli. Tvá přítomnost by je jedině rozzlobila a já s nimi nejdu bojovat, ale něco si půjčit. Potřebuji, abys hlídal modrou paní, stejně úspěšně jako minule. Kolohnát vztuhl. Raději bych to nedělal, Stile. Stile byl překvapen. Tobě se tady nelíbí. Nebudu tě tady držet. Jsem tady moc spokojený. To je právě ten problém. Tak se mi zdá, že tady asi něčemu nerozumím. Ano, máš snad něco proti modré paní. Paní je báječná. Pak tedy opravdu nechápu. Potřeboval si radu orákula. Stile potřásl hlavou. Musel jsem je mít. Kolohnát přecházel po nádvoří. My dva se ostatním jevíme jako pravé opaky. Obr a trpaslík. Přesto však jsme si podobní. Stejný věk, stejný původ, stejná schopnost ve hře, stejná čestnost. Odmlčel se. A stejný vkus, co se týče žen. Stile tomu začínal rozumět. Líbila se ti Schén, hned na první pohled a dobře vycházíš i s Nejsou. Ano. Ale díky jejich výjimečným původům Kolohnát pokrčil rameny. Modrá paní, to je něco jiného. Raději už nikdy nebudu hlídat. Teď začal přecházet sem a tam i Stile. Ty dobře víš, že není moje. A stejně tak, zatraceně, není ani moje. Vybuchl Kolohnát. Možná, že ti teď nepatří, ale je určena pro tebe, pro nikoho jiného. Jsi modrý adept, vládce království a ona je modrá paní. Je to ta nejlepší žena, jakou jsem kdy poznal. Kdyby tak byla ještě jedna taková, ale ona existuje, řekl Stile, který si vzpomněl na Schéninu poznámku. A já ti stále ještě dlužím pomoc za to, že si orákulum použil v můj prospěch. Oba muži si vyměnili pohled, když se jim rozsvítilo. Ta druhá je, na protonu, vydechl Kolohnát. Samozřejmě. Její dvojnice. Ale ta by také měla být. Ne. Není moje. Nemůžu přece milovat obě. A má vše, co jsem u ní viděl tady, jenže je v protonském rámci. Kolohnát se při té představě usmál. Pak tedy nebudeš protestovat. Zatraceně, říkám ti přece, že ta žena z protonu není moje, řekl Stile s úsměvem, když viděl kamarádovou reakci. Jdi na proton. Je to přece jen jiný rámec a víš, že ji sem nikdy nemůžeš přivést. I kdybych ji měl navštěvovat jen občas, je to vše, co si teď přeji. Projdi oponou, promluv si se Schén. Její přátelé ti ji určitě najdou. Kolohnát přikývl. Postavil se před Stila a napřáhl ruku. Stile mu s ní důstojně potřásl, protože mu bylo jasné, že tohle je jejich rozloučení. Kolohnát se už do Modrého království asi nevrátí. Stile cítil jistou rozmrzelost, že ten obrovitý chlapík si oblíbil zrovna ženu, po které toužil on sám. Naštěstí tady bylo přijatelné řešení, takže se nemusel dále trápit a mohl si ulehčeně oddechnout. Kolohnát byl dobrý chlapík a zasloužil si jen to nejlepší, což byla modrá paní. Její druhé já na protonu bylo jistě obdařeno stejnými přednostmi. Měli tedy oba obrovské štěstí. Teď nad tím však nepřemýšlel. Vnitru nebyl tak šlechetný a nesobecký jako navenek. Ještě na sobě bude muset pracovat. Teď už neměl nikoho, kdo by po dobu jeho nepřítomnosti hlídal modrou paní. Už ji nemohl opustit ani na okamžik. Ať už na jeho předchůdce, pravého modrého adepta, zaútočil kdokoliv, určitě udeří znovu, protože už bylo všeobecně známo, že byl ustaven nový modrý adept. Stile neustále vymýšlel kouzla a procvičoval je, připravoval různé strategie, aby byl neustále připraven na nečekaný útok. Cítil se pak bezpečněji a sebevědoměji, protože měl situaci pod kontrolou. Co kdyby ale ten anonymní nepřítel zajal modrou paní jako rukojmí a používal ji k vydírání Stila? Tohle nemohl riskovat. Zatímco bloumal po nádvoří, objevila se znovu modrá paní. Obr se připravuje k odchodu. Nevíš proč? Vím, odpověděl Stile. Tohle se mi nelíbí. Jak se na to všechno dívala? Je to dobrý chlapík, na rozdíl ode mě si zaslouží tvou přízeň. Pokud porozuměla skrytému významu jeho slov, nedala to najevo. Nejde o nějaké zásluhy. Mám neblahé tušení, že ho čeká záhuba. Přiznávám, že se necítím nejlépe. Myslel jsem, že to byla žárlivost nebo pocit provinilosti. To taky, souhlasila a on si náhle uvědomil, že jeho předchozí narážce výborně rozuměla, jen na ní nereagovala. Změnil téma hovoru. Bojím se teď odejet a nechat tě tu samotnou. Musím však jet pro flétnu a Nejsa pojede se mnou. Nesmím přenechat první tah nepříteli. Hledáš bezpečí nebo pomstu? Stile se zašklebil a pohlédl na ni. Jak je možné, že mě tak dobře znáš? Jsi velice podobný mé bývalé lásce. Což pak by on nehledal pomstu? Za sebe ne. Avšak pokud se jednalo o jeho nejbližší, zarazila se a on si uvědomil, že si vzpomněla na svou vizi z ohnivé zkázy trolů v adeptově rodné vesnici. Pak se jejich pohledy opět střetly. Bez Kolohnáta nebo Nejsi by pro mě teď Modré království nebylo bezpečné. Musím jet s tebou do Purpurových hor. Paní, to může být nebezpečné. Nebezpečnější než zůstat zde bez tebe a tvých kouzel. Zeptala se vychytrale. Což pak jsem tě přece jen špatně odhadla. Stile se na ní tázavě podíval. Myslel jsem, že netoužíš po mé společnosti. S ohledem na množství dobré práce, kterou se proslavil modrý adept, mě oslovuješ, pane, ale v soukromí to je úplně jinak. Nechci tě obtěžovat svou přítomností víc, než je nezbytně nutné. Pokud tomu rozumím, nemůže se tedy paní připojit k pánovi. Stile si povzdechl. Povinný protest proti její přítomnosti si už odbyl a musel se tedy smířit s faktem, který ho těšil a stejnou mírou i znervózňoval. Samozřejmě, že může, připustil.